Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. 94.9 Açık Radyo'dan herkese günaydın. Bugün duyurduğum gibi bilişsel dil bilim bağlamında birazcık ikinci bahar kavramının üzerinden giderek yedi bir konuyu ele almak istiyorum. Hem konuyla ilgili müzikleri dinleriz hem de daha sonraki programlarda yapacağım bilişsel dil bilim nedir ve de hem kavramsal metaforlar hem de şiirsel metaforlar bağlamında zihni anlamamızda dilin bu soyut tarafıyla nasıl ilişki geçebiliriz ve bu bağlamda da müziği aslında nasıl anlayabiliriz, bunları konuşacağız. Bugünkü programa gene benim dışarıdaki kuşlar eşlik ediyor. Programı beraber yapalım madem öyle. Şimdi bu konuyla ilgili araştırmaları yaparken tabii ki ikinci bahar konusunda hemen hemen hepimizin şöyle bir fikri vardır. Demek ki yaşanan bir bahar vardı insanın bir döneminde ve bu bahar hem evrimsel, biyolojik sebeplerle insanların baharda kendisini iyi hissetmesinin yüz binlerce, milyonlarca yıllık temeli olmasından kaynaklı hem de dil bilimsel açıdan baharı olumlu anlamda bir metafor olarak kullandığımızda tekrar yaşanması açısından ilginç bir kavram oluşturuyor. Fakat bu konuyla ilgili dediğim gibi araştırma yaparken ilginç şeyler de öğrendim. Bugün onlardan da bahsedeceğim. Metafor kavramını özellikle bilişsel dil bilim bağlamında eğer merak ederseniz bugün de ve daha sonra bu konuya tekrar döndüğümde size birçok kaynak aktarmayı düşünüyorum. Zira zaten ben de o kaynaklardan şöyle bir özet geçerek biraz da müzik dinleyerek konuyu bağlamak istiyorum. Tabii modern metafor yaklaşımlarıyla ilgili çalışmaların herhalde dönüm noktalarından biri George Lakoff ve Mark Johnson'ın Metaforlar, Hayat, Anlam ve Dil adlı kitaplarında bulunabilir. Bununla ilgili ulaşılabilecek Türkçe makale Gökhan Tunç tarafından yazılmış. Şimdi önümde açık, ben de ona bakıyorum. Kavramsal metafor ve şiirsel metafor ilişkisi bağlamında o Ahmet Haşim'in Merdiven adlı şiirini ele almış ama orada da giriş bölümünde bize bu konuyla ilgili bazı temel kavramları, bazı temel kitapları da verdiği için en azından bir genel çerçeve çizmesi bakımından yararlı olduğunu düşünüyorum. Tabii orada daha çok dediğim gibi George Lakoff, Mark Johnson ve bunlara ek olarak Mark Turner, Zoltan, Kovetses son derece önemli bu alanda ve Ray Gibbs gibi araştırmacıların metaforu nasıl kullandığı, daha doğrusu hem poetik yani şiirsel metaforu hem de gündelik hayatta kavramsal sistemimizle ilişkilendirdiğimiz metaforu karşılaştırmış. Dolayısıyla da bu iki karşılaştırmayı yaparak insan zihninin anlaşılması konusunda kavramların soyut kökenleriyle ilgili olarak aslında embodied cognition'la çok ilgili olan yani bedenselleşmiş bilişsel yapıyla ilgili olarak bu soyut dünyanın bizdeki duygu ve düşünceleri harekete geçirmesi bakımından dil dediğimiz şeyin yani beyinde bir takım merkezler vardır ya dille ilişkilendirilebilen Wernicke merkezi gibi, Broca merkezi gibi ve bir sürü konuşmayı sağlayan yapılarda olduğu gibi beynin bu dil merkezlerinden farklı olarak bu kelimelerin anlamlarının bizde yarattığı heyecansal duyguların nasıl ortaya çıkabildiği ve burada da tabii metaforun önemini anlatıyor. Dolayısıyla bu konuda belki Zoltan Követses'in Metafora Giriş adlı kitabı incelenebilir. Ama ikinci bahar konusu tabii ki şöyle bir enteresanlığa da sahip benim açımdan. Hemen hemen bilmiyorum, bilenler varsa lütfen yazsınlar. Bir baktım ama mevsimleri dörde böldüğümüz zaman yani bir yılı dört mevsime böldüğümüz zaman isimlerini Türkçe'de biz ilkbahar, yaz, sonbahar, kış diye ayırt ettiğimiz için aslında hem yaz ve kışın dışında baharı ikiye ayırmış oluyoruz. Yani aslında bizim için sonbahar bu anlamda somut anlamıyla ikinci bahar oluyor. Başka bir dilde ilkbahar ve sonbahar içlerinde bahar kelimesi taşıyor mu bilmiyorum. Benim bildiğim dillerde böyle bir şey yok. Ama Coveces'in dediği gibi aslında daha çok sanatçılar ya da yaratıcı kişilerin gündelik ve beylik metaforları büyük oranda kullanmaları onların yaratıcılıkları, özgünlükleri ile açıklanabilir bir gerçeklik. Çünkü insanın zihninde uyanan herhangi bir kelimenin ya da duyduğumuz herhangi bir kelimenin çok daha fazla şeyler ifade edebilmesi bizim bilişsel dil bilim bağlamında da kognitif sinir bilim yani bilişsel sinir bilim bağlamında da bizi ilgilendiren bir konu oluyor. Yani verilen örnek de şu Ahmet Haşim'in Merdiven şiirinde mesela ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden derken tabii ki Kovetses'in görüşlerinden de yola çıkarak merdiven şiirinin gerçek anlatımının anlamının ötesinde daha derin ve altta yatan bir anlam taşıdığı ileri sürülebilir. Yani bu anlam işe yaşamı ve ölümü yolculukla ilişkilendirmek, yolculuğun merdiven olduğu, zor olduğu, dolayısıyla da tecrübe ederken de nasıl yaşanacağı konusunda bir sürü şey anlata gelmektedir ve bütün bunları sadece ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden diyerek anlatabilmek de son derece yaratıcı bir durum. Dediğim gibi bunun ayrıntısı Gökhan Tunç'un makalesinde var. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisinde yayınlanmış. Ulaşabilirsiniz. Ama tabii ki işin güzel tarafı baharın insan zihninde pozitif algılanmasının dil bilimsel sebeplerin dışında evrim bilimsel sebepleri de var. Dolayısıyla aslında tüm beyni ilgilendiren bizim hayatı algılamamızı, daha doğrusu hayatı nasıl algıladığımızı metaforlar yoluyla ve de milyonlarca yıllık geçmişimizle nasıl birleştirdiği konusunda en net ifadelerden birisi belki de bu yüzden ikinci bahar. Biz bu normal mevsimlerden sonbaharı gelin ikinci bahar olarak algılayalım. Ve de bugünkü müziği Vivaldi'nin mevsimlerinin sondan bir önceki konçertosu olan 3 bölümlü Autumn'la, Sonbahar'la başlatalım. Julia Fischer yorumlayacak. Thank you. Julia Fischer'in yorumuyla Antonio Vivaldi'nin Mevsimler adlı 4 konçertonun 3.'sü olan Sonbahar'ı dinledik. Bugün 2. Bahar'ı konuşurken müzikten önce metaforlarla ilişkisini konuştuk ama tekrar hatırlatayım. Eğer bu konuda sorularınız olursa çalışmam için önceden söyleyin. Çünkü bilişsel dil bilim benim de yeni yeni okuduğum ve de müzikle de ilişkisini kurmaya çalıştığım bir alan. Son derece heyecan verici, soyut ve beynin çalışması, embodied cognition açısından da bizim hayatı nasıl algıladığımızı öğrenebilmemiz için çok ilginç bir konu. Ama ben dediğim gibi Vivaldi'den önce bu metaforlar konusunu Gökhan Tunç'un yazısından da biraz alıntılayarak anlattım. Tabii ikinci bahar meselesi insanların zamanın kendisini algılamak bile son derece zor. Zamanı algılamak için oradaki ipuçlarından yararlanıyoruz ama kendimiz tam anlamıyla zamanın bir bütün olarak algılanması konusunda ya da ifade edilmesi konusunda zorlanırız. Şimdi 2003 yılında yazılmış Bridget Nellis'in makalesinde de Towards an Evolutionary Ecology of Metaphor'larında, yani o yazısında, yani metaforun evrimsel ekolojisine bir bakış yaptığı o makalesinde de bizim zamanla olan ilişkimizde bizim o zamanda neler yaptığımızla ilişkili sebeplerle bir anlam çıkarabildiğimiz alenen yazılmaktadır. Dolayısıyla ikinci bahar da bu bağlamda bizim tekrar iyi hissettiğimiz ya da tekrar iyi bir şeyler yaptığımızı düşündüğümüz zamanda o zamanı tanımlamak için verdiğimiz bir isim bu kaynaklara bakarsak. Ama insanlar genelde bu metafor ve metonimi birbirleriyle son derece ilişkili olarak kullanırlar. Çünkü gerçekten zamanı anlamakta zorlanan bir yapımız var. Ortalama yaşam süremiz ve de bu yaşam süremizin kısa olmasına rağmen evrimsel biyolojik ve kolektif bilinçaltımızın bize sundukları aslında birazcık kafamızı karıştırıyor. O yüzden anlamak için bizim anlayabileceğimiz boyutlara getiriyoruz. Örneğin yaşlılık demek işte ya da gençliğin bitişi demek yerine bir şiirde ya da bir benzetmede akşamüstünü kullanmak ki o aslında günün gidişi yani akşamüstü günün bitişi bizim için yaşlılığı anlamamızda çok daha net bir kavram oluyor. Çünkü kendi anlayabildiğimiz bir gün bizim için referans olacağı için oradan kullanıyoruz ve bunu metafor olarak anlatmakta da daha yaratıcı ya da daha işte açık olduğumuzu düşünüyoruz. Bu konuyla ilgili de daha geniş bir kaynağı özete dirlik yapan, Jale Özet'e dirlik yapanın metafor ve metonimi Ahmet Muhip Dranas şiirinde katılaşmış kavramlar, silinmiş kişiler adlı makalesinden ulaşabilirsiniz. Tabii her ne kadar üzerinde yazılmış şarkılardan belki bugün Özdemir Erdoğan'ın bilinen şarkısı ve bugünkü konunun da tam ismi olduğu için onu da dinleriz ama bütün bu metaforlarla ilgili beni heyecanlandıran şey Cognitive Linguistics olarak bilinen bilişsel dil bilimin inceleme alanına girmesi. Çünkü zihnin işleyiş bakımından anlaşılmasında bizim dili nasıl kullandığımız son derece önemli. İşte aslında öyle bir arayüz ki bu sentaksla semantik arasında yani bilişsel grameri ve yapısal grameri anlamamız bizim aslında zaten bu kadar çok kitap okumak ya da şiir okumak ya da yazmak veya bundan heyecanlanmanın sebebi de bu ki insanların aslında olup biteni duyumsaması açısından kendi referanslarını kullanıyor olması aslında bana göre metaforun en önemli özelliği. Yani onlarca laf edip yaşanan, tekrar yaşanan ya da sonradan geç yaşanan herhangi bir güzelliği ya da heyecansal duyguyu ikinci bahar diyerek süslemek bu açıdan zaten bilişsel dil bilimin inceleme alanlarına girme sebebi olan bir özellik taşıyor. Ama dediğim gibi bu konuyu ayrıca ele alacağız. Noam Chomsky'den Povetses'e kadar bu konuda araştırma yapmış, bu konuda temel oluşturmuş Lakoff hakeza. Onların yaptığı çalışmalardan günümüze gelen Oldukça fazla sayıda malzeme var. Onları da bir okumuş olurum. Çünkü bir diğer konu da kognitif nöromüzikoloji dediğimiz, bilişsel sinir müzikolojisi dediğimiz alanda aslında tıpkı dilin bu soyut kavramlarının zihinsel ve embodied prosesi gibi müziğin de aslında zihinsel ve bedensel bir prosese tabi tutulmasına ötürü ortaklık taşıyor. Yani dilin bize anlattığı işte şu anda bir çay koyuyorum dediğimizde zihnimizde canlanan imajıyla metaforların zihnimizde canlanması arasında çok büyük farklar var. Dediğim gibi muhtemelen, çok muhtemelen insanın kişisel tecrübelerinin benzerlikler kurarak o kelimeleri anlamaya çalışma kaygısı olarak da bir yaratıcı proses olarak değerlendirilebilir bu. Matthew's Southern Comfort'dan dinleyelim birkaç parça. Second Spring adını taşıyor, yani ikinci bahar adını taşıyor albüm. Ondan sonra konuya tekrar döneriz. Matthew Southern Comfort'tan Second Spring, İkinci Bahar albümünden dinledik. Bugün ikinci baharı biraz konuşuyoruz ama dediğim gibi daha çok bağlamı yavaş yavaş bilişsel dil bilimi getirmek istedim. Çünkü özellikle insanın zaman sözcüğünü günlük yaşamda çok kullanmasına rağmen bu kelimeyi çok düşünmediğimiz gibi metaforların bizi heyecanlandırması aslında metaforların anlatmak istediğimizi daha iyi anlatmamızdan kaynaklı olduğunu söylemiştim. Çünkü kişisel hayatta kişisel tecrübemizin bizim onu ifade etmek için ya da bir herhangi bir fenomeni ifade etmek için kendi kişisel referanslarımızı kullanmamızın daha ekonomik olduğu gün gibi aşikar. Bunun ne kadar yaratıcı, ne kadar zekice olacağı sanatçının ya da o sanatçıyla ilişkiye girmiş zihnin kapasitesine kalmış olabilir. Ama gene de kişisel referanstan kastım işte hayatın sonuna doğru gelinmişliğini anlatabilmenin zorluğu yerine hayatın akşamüstü alanını görmek bize kendi tecrübemizden yola çıkarak bir referans sağlıyor. Bu konuda da Eser Ördem'in bir çalışması var. 2014 yılında Dil Araştırmaları dergisine çıkmış. Türkiye Türkçesinde zaman metaforları bilişsel, dil bilimsel bir yaklaşım adını taşıyor. Eser Ördem'in çalışmasını okuyabilirsiniz. Bu anlattıklarımla ilgili oradan da bazı alıntılar yaptım çünkü. Zamanla ilgili de orada şöyle bir şey var. İşte her ne kadar çok sık kullansak da zaman kelimesini üzerine çok fazla düşünmeyiz diyor. Yani tüm anlamlarımız zaman ve mekan kategorileri üzerine kurulu olmasına rağmen bu iki kavram dil bilimsel ve psikolojik içeriği üzerine çok fazla değinilmez. Çünkü dil bilimsel zamanı zaman olgusuyla anlatacak sözcüklerimizin olmadığını iddia eder. Yani zamanı anlamak için başka alanların ve sözcüklerin aracılığı ile anlaşılabileceğini söyler. Yani zamanı anlamak için nerede, nasıl sorularına cevap vermek gerektiğini, yani mekanın mutlaka önemli olduğunu söyler ki bu da zaten biraz önce andığım Lakoff ve Johnson'ın 1999'daki çalışmalarında ayrıntılı olarak veriliyor. Kişisel referanslardan da bahsetmiştim. Bu anlamda da işte zaman olgusu mekan ile birlikte fenomenal bilincin olmazsa olmaz en önemli kriterlerinden biri. Yani fenomen şu anda yaşadığımız öznel deneyimler, kendi kişisel referanslarımız, işte görme, dokunma, işitme, hissetme, hareket etme gibi bütün bunlardan yola çıkarak zamanı algıladığımız için de bu tecrübemizden metaforları, aslında kelimeleri ayıklayıp bir metafor olarak kullanıyoruz. Kendi çalışmalarımda zaman algısıyla çok uğraştığım için zaman algısını müzik bağlamında da ayrıca anlatacağım. Sanıyorum bir giriş yapmıştım ama gene programımda zamanı algılama bakımından müzik nasıl kullanılır ona ayrıca değineceğim ki Einstein'ın zaman algılamadaki zihnin nasıl çalıştığı, hatta bunun fizyolojisinden tutun da günümüzdeki kognitif sinir bilimin zamana ilişkin çalışmaları ve müzikle olan ilişkisini çok fazla irdelediğini görüyoruz. Dediğim gibi benim de o konuda iki tane makalem var. Onlardan da bir özet yaparım ama ikinci baharı işte bu bağlamda kullandığım için biraz da çerçeve çizdim ama ikinci bahar deyip de Özdemir Erdoğan'ın şarkısını dinlemeden olmazdı. Onu da dinleyelim, sonra kapatırız. Gamze gamze bir gülmek şimdi, beni göğsüne alıver şimdi. Mevsimi geldi, susadım aşka, benimle bir bütün oluver şimdi. İkinci bahar yaşıyor ömrüm, gel benim yâre oluver şimdi. Seni gül gibi öpe koklaya, gözümden dilimden sakın sakla. Bugünkü aklımla severim şimdi. İkinci bahar yaşıyorum, gel benim yâre oluver şimdi. Seni gül gibi öpe koklaya, gözümden dilimden sakın sakla. Bugünkü aklımla severim şimdi. Şiirler şarkılar söyleyerek mehtabı birlikte seyredemek. Benim bile bir rüya kurular şimdi. İkinci bahar yaşıyor ömrüm. Gel benim yarim olmak şimdi. Seni gül gibi öpe koklayar. Gözümden dilimden sakın saklar. Bugünkü aklımla severim şimdi. İkinci bahar yaşıyor ömrüm. Gel benim yâre bulver şimdi. Seni gül gibi öpe koklayar. Gözümden dilimden sakınır saklar. Bugünkü aklımla severim şimdi. Son olarak da Özdemir Erdoğan'ın İkinci Bahar şarkısını dinledik. Çünkü konu birazcık İkinci Bahar bağlamında metaforlara nasıl yaklaştığımız ve bilişsel dil bilim bağlamında kelimeleri, zaman ve mekanı nasıl algıladığımıza bağlı olarak daha iyi nasıl anlatabiliriz ve bunun yaratıcı kaygılarından ötürü de bu metaforları nasıl kullanırız da bugünkü konu. Bu konuyu açacağım. Özellikle bilişsel dil bilimi, bilişsel müzikolojiyle bağdaştıran, karşılaştıran programlara devam edeceğim. Bana ulaşmak için Muzaffer Çorlu Gmail adresine yazabilirsiniz. Muzaffer Çorlu Twitter account'undan da takip etmeniz mümkün. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın. Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.